Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sırat-ı müstakim. Sırat yol demektir. Cadde, ana yol demektir. Müstakim de dost doğru yol. Yani dünyadan cennete giden tek yol sırat-ı müstakim. Geçen hafta konumuz Sırat Köprüsü idi. Sırat Köprüsü altı cehennem. Orada yuvalanan bir cehennem idi, Allah korusun böyle. İnsan dünyada da eğer bu müstakim yolunu bırakırsa, Allah korusun, saparsa bundan, yine yeri cehennem olur nezibillah teala. Önce bakalım inşallah nedir bu sırat-ı müstakim. Bize Mevlam buyuruyor Yasin 59-60'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ey müminler, ey yermücümünü, ey mücümler, arın bakalım. Vemtazil yevme. Vemtazil yevme. Bugün arın bakalım. Kimler? Ey mücrimun, ey mücrimler, mücrim. Yani cürüm işleyen, suçlu günahkarlar, isyan edenler. Bu ne zaman olacak? Mahşerde. Hesapta görülünce. O zaman olacak Mevlam. Ey mücrimler, bir arın bakalım. Dünyada beraber yaşayan mücrimlerle beraber, konu komşu, hatta kardeşler, hatta eşler bile, karı koca bile, biri mümin müttaki olur, salih salih olur, yerde günah olabilir böyle. Hatta mahşerde hesaplar görünce Mevlam olacak, buna da ayrılın bakalım. Yani birbirini artık hiç görmemek üzere. İşte en zor o an gelecek muhteremler. Annesi bir tarafa, kızı bir tarafa. Kardeşin biri bir tarafa, diğeri bir tarafa böyle. Eşlerin de biri bir tarafa, diğeri bir tarafa. Çünkü orada iki yol var mahşerden sonra. Cennet ve cehennem, Allah korusun. Kim böyle an buyuruyor? Ferikun fil cennet ve ferikun fil sayir. Bir bölü cennete gidecek, bir cennete gidecek böylece. Dünyada aynı binada yaşamışlar, çatı altına yemişler, aynı sofraya oturmuşlar ama biri günahkar. Mesela kızın başı açık, annesi kapalı. Bazen bunun aksi oluyor, kız kapanıyor, annesi açık oluyor. Oğul namaz kılıyor, babası namaz kılmıyor. Tabi karmaşık o dünyadayken. Buyuracak Mevlam, ayrılın bakalım bugün. Yani ehli cennet, yani fırkasına. Ayrılın bakalım. Allah'ın ehli cennet de cehennemlikler arasına. İşte o an çok çok zor gelecek insanlara muhtemelen. Yani en sevdiği yavrusu ayrılıyor kişi orada. Nereye gidiyor? Cehenneme gidiyor, Allah korusun böylece. Mevlam buyuracak, Elem aleyküm ya Adem'e. İyi Ademoğulları, mesela ahd etmedin mi? İyi Ademoğulları, insanlar, mesela emretmedin mi? En la te'budi şeytan. Şeytana tapınmayınız. İtaat etmeyiniz ona. Ona peki gitmeyiniz diye. İnnehu لَكُمْ عَدُوُ مُب۪ينَ O senin için apaçık düşmandır. Mevlam buyuruyor böyle. Ki Rabbim buyuruyor, şeytan bir de düşmandır. عَدُو, adabet düşmanı demektir. Müb'in de düşman da gizli düşman, açık düşman, açık düşmandır şeytan. Şeytan aslında çok iyi diye böyle. Şeytan insan değil, melek değil, cinnilerden böyle. Adem babamız ilk insan olduğu gibi İblis de cine ilkiydi, ilk yaratıldı cinlerden. İblis adı. O zaman adı Azail'di. Azail idi adı. Yeryüzünde, kübati yeryüzünde. Cinli olduğu için hareketi hızlı onların. Kısa bir zamanda çabuk yere giderler. Uzayda yaşayabilirler, havasız, denizde alabilirler. Biraz çabuk kızarlar yani. Öfkeli fadırı şeytan, cinlerin şeytanların. Fakat bu iblis olan kişi, azı olan kişi, Allah'a çok kulluk etti Mevlamız Aleyhisselam. Durmadan hep Allah'a ibadet etti. Hatta büyük ulemalar yeryüzünde onun diyorlar namaz kılmıyor kalmamıştır diyorlar yeryüzünde böyle. Her yerinde namaz kılmıştır. Adalarda, dağda, tepelerde böyle namaz kılmıştır. Sonra meleklere karıştı bu. Birinci gökyüzüne gitti. Orada kaldı, binlerce yıl kaldı. Melekleri de açtı, ikinci semaya yükseldi. Yedi semadan sonra cennete girdi muhteremler. O meleklerin başı oldu cennete. Bakın cinli tabi. Ne farkı var? Melekler yemez içmezler melekler. O tabi yiyip içiyor kendisi. Melekler nefis yok demek nefis. Yani kin, kibir, ucub yok meleklerde. Nefis olmadığı için. Fakat iblis de aynı insanlar gibi cinlerde nefis vardır böyle. Sonra Adem babamıza tabi secde etmediği için Adem babamıza. Ona bu imtihandır iblise bu. İmtihandır. Bütün melekler secde ettiği halde illa iblis eba ve stekbere hemelam biri. İlla iblis eba. İbadete kaçındı. Ve stekbere büyüklerine kibirlendi. Ve lanetlendi. Adem babamızın yüzünden yani ona göre lanetlendiği için, cehennetten kovulduğu için, tamamen helak olduğu için insanlara düşman oldu böyle. Adem babamızı kandırdı muhtemelen cenneteyken böyle. Oradan çıkardı. Mevlam buyuruyor, ey Adem oğulları, Adem arası oğulları, evlatları, kız erkek karışık fark etmiyor. Ben size bildirmedim Mevlam buyuruyor. Şeytan size açık düşmandır. Ona tapınmayınız. Ne kadar bir sapılık hareketi varsa, ne kadar bir günah şer varsa, bu tabanın altında şeytan vardır hatırlayın. Her günahın altında, her taşın altında mutlaka şeytan vardır. Elektrik akımı gibi içimize girip çıkabiliyor. Nasıl ışınlar var mesela bazı lazer ışınları gibi içimize girebiliyor ışınlar bizim böyle girebiliyorlar. Şeytan da böyle ateşten yani ısıdan yaratıldığı için içimize girebiliyor. Kan damarına dolaşabiliyor, kalbe kadar gidebiliyor böyle. Eğer bir insanın kalbi o anda gafletteyse kalbi, gafletteyse Allah unutmuşsa, gaflete ise, o zaman şeytan o kişinin kalbine vesvese verebiliyor muhtemelen. Verebiliyor. Onun başka işi yok. Her insanın bir şeytanı vardır. Her insanın, her insan muhtemelen. Sorular sahabeler, yarışıyorlar, senin şeytanın var mı, sende var mı şeytanın? Var. Ama benim şeytan dedi, Müslüman oldu dedi böyle. O sonra tabii çıktı kendine gelen vardı. İki arkadaş varmıştı insan olarak böyle. İki arkadaş. Bunlar ikisi de tabii iyi insanlar. İkisi bunlar iyi insanlar ikisi de. Tabi zamanla bunlar şeytanlara da bir arkadaş olmuştu şeytanları da. Fakat bu iki arkadaş her neyse yoldan çıkmışlar. Şeytanlara bunlara yenmiş. Almış şeytanı bunları. Şeytanlar bir insanı kandırabildi mi, aldatabildi mi, günaha, harama veyahut da sabır bir inanca yönetebildi mi, o şeytan çok keyfini alamadı. Muazzam rahatlıyor böyle, işi ver, rahatlıyor, keyifleniyor. Bir de sicil yükseliyor İblis yanında. Bu arkadaşların biri ölünce, tabi bunun şeytanı İblis'e gidiyor. Bu adada durur, okyanusta. Onun mekanı, İblis'in orada mekanı. İblis'e gidiyor, tekmil veriyor. İşte efendim ben diye görevliğim kişi öldü. Nasıl öldü? Şöyle yaptım, böyle yaptım, kandırdım, iması gitti. Oo, tamam. Bu bir derece yükseliyor şimdi bu. Bunu bu defa İblis ne yapıyor? Bir Müslümana veriyor böyle. Bir Müslümana veriyor. Tabi deneyimli, başardı, derece yükseldi. Bir Müslümana veriyor. O Müslümana gidiyor ama onu kandırmaya başaramıyor. Tabi tekva, Allah'tan korkan kişi, alttan gafil olmayan kişi, her zaman Allah'ı zikreden, Allah yollayan kişi böyle, onu bir türlü kandıramıyor. Bir de eve girerken besmele ile, çıkarken besmele ile, yem safra oturuyor besmele ile, su içiyor besmele ile, yatıyor besmele ile, şeytan tabi aç kalıyor, uykusuz kalıyor muhtemelen böyle. Bunun yüzünden. Aradan birkaç yıl geçmiş, bu eski arkadaşları şeytan onunla bir de karşılaşıyorlar. Öbür arkadaşı, tabi ensesi, o şeytanın ensesi kalın. Sağlığı yerinde, keyfi yerinde. Çünkü tam istediği yaptırıyor böyle, rahat böyle. Bunun beli bükülmüş, zayıflamış, bitkin bir halde. Buna soruyor arkadaşı şeytan. Ne oldu sana böyle diyor bak. Sen böyle değildin. Aman aman sorma diyor. Öyle bir çattım ki böyle diyor böyle. Yani besmelesi bir iş yapmıyor diyor böyle. Şimdi bir insan su içerken besmele içti mi? Kalan sonra şeytan içemiyor mu tabii böyle? Kişi yemeğe besmeyle başlayan şeytan yiyemiyor mu böyle? Aç kalıyor şeytan. İşte demek ki insanın şeytana böyle zamanla zayıflıyor, etkisi azalıyor muhtemelen böyle. Etkisi azalıyor böylece. Bu da nasıl oluyor böyle? Tek başlamak ile böyle. Mevlam buyuruyor, şeytana aldanmayı, Adem'i aldanmayınız, düşmandır. وَاَنِعْ بُدُونِي Ancak bana ibadet, kulluk ediniz Mevlam, ibadet böyle. هَذَا sırat-ı müstakim. İşte budur sırat-ı müstakim. Demek ki şeytana aldanmama, onun vesvesesi evhamlarına dinlememe, Allah'ın ipine sarılma, Kur'an'a sarılma, Peygamber'e sarılma. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor, İmam-ı Rabbani Hazretleri ki, evliyaların başıdır zamanında, mücdet kendisi. Şöyle buyuruyor, İçime dünyaka ilham gelse diyor. Yani büyük evliyullah kendisi böyle. Mücedid. Nakı işime ilham gelse diyor. İlham gelse dinleme onlara böyle diyor. İki, adil şahide danışırım diyor. İki adil şahide danışırım. Sonra amel ederim böyle diyor. Peki ne bu şahit ediyorlar? Biri Kur'an, biri Sünnet-i Resulullah diyor. Yani işime ilham geldi, işte doğuş geldi, şöyle iyi bir şey işime girmişim, yapayım, yapmam böyle diyor. Mutlaka diyor, bakarım diyor, Kur'an-ı Kerim uygun mu, değil mi? Ya sünnet uygun mu, değil mi? Nasıl amel ederim diyor böyle. İşte sahte müstakim budur bu. Yaptığın bir iş Kur'an'da varsa, sünnette varsa, onu yapmak gerekmiyor. Bunun dışında ne oluyor böyle? Bundan kayma oluyor. Bu sırat-ı müstakim nedir? İnsanın doğası bu. İnsanın doğası bu. Bir insan eğer sırat-ı müstakimde doğru oldu, olursa ne olur? Dünyada huzur bulur. Rahatlar böyle. Rahatlar dünyada, huzuru bulur. Ve ölünce ölümü onun için bir bayram olur. ölümü bayram olur, kurtuluş olur, kabri cennetten bahçe olur, mahşerde hesabı kolay olur, sıratı kolay geçer ve bunu geri ahirette cennet ve cemalullah olur. Pişmanlığı olmayan yol bu sıratı müstakınır böyle. Hiç kimse pişman olmaz bu yolda böyle. Yani neye namaz kıldın, kılmasaydın demek ki demez. Kimse vermez. Ancak zaten müstakim nedir? Kılan ince, kılıçtan kesiyor muhtemelen. Zor mu? Zor. Peygamber şöyle burada Aleyhisselam Hazretleri, Şehbetli Hud. Şehbetli Hud. Hud suresi beni kocalttı. Yani saçım arttı burada. Saçım arttı muhtemelen. Hud suresinde Kur'an-ı Kerim'de bir Hud suresi vardı Kur'an-ı Kerim'de. Tevbe sonrası Yunus, Hud suresi gelir. O surede bir ayet-i kerime var. O ayet-i kerimeye gelince, Aleyhisselam Hazretleri'nin o kadar korktu ki o anda saçı ağırmış birkaç tane bu peygamber. Ağırmış böyle, peygamberimizden böyle. Peki ne bu ayet-i kerime? Hud 112'de bu ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Festekim kema ümirte. Melam gördü. Festekim kema ümirte. Festekim Habib Muhammed'im müstakim ol, doğru yolda ol. Ne gibi? Kema ümirte, emir olunduğun gibi. Emir olunduğun gibi. Yani kafana göre, görüşüne göre, bana göre yok. Bunu böyle kime buyuruyor? Peygamberimizin kutları. Bu da festakim, tekil, müfet emirdir bu böyle. Müstakim ol, çoğu bunun festakimi gelir. Buna tekil geliyor böyle. İlk önce emir, Resulullah Aleyhisselam Hazretleri. Allah peygamber buyuruyor, yani peygamber bile görüşüne göre değil. Peygamberle. Meram buyurdu, festakim kema ümirte. Emir olunduğu gibi dostur yol ol. Allah emrettiği gibi böyle. Bir peygamber bile mesela Yunus Aleyhisselam ne yaptı? Kavmine davet etti, davet etti. Nineve şehrinde, Musul bölgesinde, Nineve şehrinde mesela orada dedi ben Yunus Aleyhisselam, kabirde orada yine. Baktı ki artık onlar dinlemeyecekler, azapta gelir mi zannetti, kızı gitti. Ama cezalandı. Ne cezası? Balığın karnında kalmak. Ve men tâben be'ake. Velâm bir Habibim sen bile, yani peygamber olduğun halde ancak emir olunduğu gibi dostur yolda ol. Ve men tâben be'ake, bir de seninle beraber tevbe eden müminler de. Ve men tâben be'ake, seninle beraber kimler? Tevbe eden müminler de. Gidiyerleri onları tevbe adım onlara. Günahkar kişi olmaz da böyle. Vela tedgav. Vela tedgav. Sakın ağzınlık yapma. Aşma sınırı. Allah peygamber muhtemelenler. Emin müminler dahil buna. Vela tedgav tuğyan. Ağzınlık etmeyini bu yolu aşmayınız. Demek ki peygamber de olsa işte bana göre şöyle göre içime doğuyor yok mu teyemmüller. Allah ne bilirse bunu yapma gerekiyor böyle. Sünnetler denir aslında Kur'an-ı Kerim'in yaşanılmasıdır, uygulanmasıdır sünnetlerde. Bu ayet-i kerimeye gelince Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri peygamberimiz korktu muhteremler. Acaba yanlış bir şey yapmayayım böyle bu yolu diye böyle. Ne buyuruyor? Beni kocalttı, saçımı arttı böyle. Korkuttu yani beni buraya böyle. Demek ki sırat-ı müstakim gerçekten kolay, uygulaması kolay değil. Ufak bir sapma nedir? Altı cehennem muhtemelen. Sırat kapısı gibi böyle. Bunun için ne oluyor? Bunun için Fatiha suresinde her vakit, her rekatta bu okunmuştur. Bak, Fatiha suresinde bir ayet-i kerime var. Bu okunuyor. Nedir bu? Bismillah. İhdine sıratel müstakim. Ayet-i kerime bak. İhdine sıratel müstakim böyle. Günde 40 rekat namaz vardır. Farz, sünnet, vacibi beraber böyle. 40 rekat namaz böyle. Namaz kılan mümin ne yapıyor? 40 defa günde Fatiha okuyor namazda bu. Namazda böyle. Bak namaza diyorum böyle. Namazdaki sevaplar farklı oluyor derler. Bir insan namazın dışında Fatiha okursa veya Kur'an'dan başka yerini okursa her harfine 10 sevap oluyor böyle. Namazda 100 sevap veriyor. 10 katı fazla namazda veriliyor böyle. Demek ki namaz kılan mümin ne yapıyor? Müslüman kişi ne yapıyor? Günde 40 rekat kılıyor. Her rekatta Fatiha okunuyor böyle. Her rekatta muhtemelen. Kur'an-ı Kerim. 6 küsur ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Bir de ayet-i kerime bak böyle. Yani Kur'an-ı Kerim'de o kadar sureler var, ayet-i kerimeler var. Ben bunu şunu okuyayım. Yok. Yani bak. Hanefi'de Fatiha okumak vacip. Tek caiz değil. Diğer üç mezhepte ise farzdır böyle. Üç mezhepte. Şafii'de, Malik, Hanbeli'de Fatiha okumak namazda farz mı derler? Farzdır böyle. Yani farz okunmasa namaz olmuyor. Olmuyor böylece. Bak neden değil mi? Düşünelim bunu. Neden böyle? Fatiha şart. Ondan sonra zaten sur okumak da vaciptir ama istiyor okuyabilir. Neyse okuyabilir böyle. Ayet-i Kürsi okur, Amin-i Resul okur, elindeki okur mesela bir okuyabilir böyle. O serbest böyle. Yani konu her türlü okuyabilir ama Fatiha okumak Alevi'de vacip, mecbur, zorunlu, tek caiz değil. Bizim ise farzdır böyle. Farz aynen de böyle. Hatta Şafii mezhebinde imamı uyan bir cemaat bile okuması gerekiyor Fatiha'yı muhtemelen. Farz olduğu için muhtemelen. Yani imam okuması yetmiyor Şafii'de. Hanefi yetiyor böyle. Burada dua olduğu için burada bu. İhdinna. İhdi hidayet eyle. Na bize. İyi dini olsaydı bana olurdu. İyi dini bana hidayet olurdu. Bana olurdu böyle. Kişi kendisine böyle. Fakat burada Allah'ın bize bir lütfu var. Celle Celaluhu Mevlamız'ın böyle. Rahmeti Mevlamız. Rahmeti bize Mevlamız. Her namazda ne yapıyor? Namazı okurken bunu İyi dina bize diyor. Bize. Yani kendi böyle. Bütün namaz kılınır adına. Herkes bunu söylüyor. Demek ki bir insan beş vakit namazını düzenli kılarsa, ihlası kılarsa, doğru dürüst kılarsa ne oluyor? Bu duaya ortak oluyor muhtemelen. Anladığım şirket böyle. Yani küresel, küreyi kaplayan, dünyayı kaplayan bir anladığım şirket böyle. Bütün Müslüman namaz kılanlar var böyle. Beytül Kâbe Muazzama'da, Medine'de, Kudüs'te, artık dünyanın her tarafında, dağda, bayırda, hastanede, evinde, çayırda, bayırda. Kim namaz kılıyorsa, Kutub-u Azam'da böyle, Hızır Aslan buna dahil, Kırklar buna dahil, bütün Eylül'ler buna dahil, her namaz kılan bunu okuyor böyle. İhdina, bize diyor böyle, bize okuyor böyle. Elhamdülillah, demek ki biz bu ortaklığa müşterekli dahiliz muhtemelen böyle, namaz kılanlar buna. Yani namaz kılmayanların bundan yoksun kalmaları yeter onlara muhtemelen. Mahşerde böyle. Yeter mahşerde böyle. Yani mahşerde bakacak ki mahşerde yalnız kendisi değil böyle. Ortaklığı buna böyle. İhdina hidayet bizlere neyi? Es-sıratal müstakime. Es-sırata yol böyle. Hangi yol? El-müstakim, müstakim yolu böyle. Allah'ın Celle Celaluhu çizdiği bu yol böyle. Kur'an yolu, sünnet yolu böyle. Cennete varan yol böyle. Hiç böyle sapıtmadan gitme bu şekilde böyle. Sıratı Enam Talehim. Bundan bedel deniyor buna. Sıratı Enam Talehim. Ya Rabbi kendilerine inam ettiğin kişilerin yolları. Sıratı Enam Talehim. Bir de bunun bir örneği gerekiyor şimdi. Örneği yani böyle. Yani kimlerin yolu bu? Allah'ın nimetine kavuşanların yolu bunlar böyle. Bunun yolu. Kimler bunlar? Bunu biraz sonra okuyacağım ayet-i kerimde yine inşallah. Kur'an-ı Kerim'i Kur'an açıklar. İşte Fatiha-i Şerif'te buraya gelince buna çok dikkat gerekiyor burada böyle. Önce önce İyyâke na'budu iyyâke nestaîn diyoruz. İyyâke na'budu. Üç ayet-i kerime başta geliyor. Tabii Fatiha'ya girmeyeceğim bu konuya. Üç ayet-i kerimede önce alemlerin Rabbi Allah'a hamdü sena başlıyor. Ve Maliki Yevmiddin geliyor. Sonra kul ne yapıyor burada? İman kemal buluyor burada. İmanı kemal buluyor böyle. İyyâke na'budu. Allah'ım yalnız sana kulluk ederim. Öyle bir makam ki makam böyle. Fena fillah makamlar. Fena fillah böyle. Yani kul artık her şeyin geçiyor muhtemelenler. Ki Allah Rabbül Alemin bakıyor. Rabbül Alemin Allah. Her alemi yaratan dünyanın da, ahiretinde, göklerinde, berzah alemi, ruh aleminde, kabir hayatındaki böyle, sıhhat köprüsünde böyle hepsini Rabbim Mevlam böyle. Kişi neredeyse gitsin, onun mülkü geçiyor burada. Ki Mevlam buyuruyor, فَعَالُ لِمَا يُرِيدِ فَعَالُ لِمَا يُرِيدِ Buyur Suresi'ne burada. Feal. Mübarek edilsin buraya. Allah dilediğini yapar. Başka kimse yapamaktır. Dünyanın süper gücünün başkanı. Dilini yapabilir mi? Yapamaktır. Çocuğu hastalanır, onun çare bulamaktır. Sözü her yere geçmektir. Hele mezarda hiç de geçmez. Yani bir insan dünyanın süper gücünün başkanı da olsa, oradan başkomutanı da olsa, eşi, akraba, ana babası mesela mezarda oraya karışamıyor. Karışamıyor. Mevlam dilediğini her alem Rabbisi böylece. İşte kubre-i genci ne yapıyor namazda? İyyâke na'budu. Yani namazlarımız ne yazık ki gaflet ekşi namazlar muhtemelen. Yani namazın değerini bilemiyor muhtemelen. Bunu böyle kabul ederim bu şekilde böyle. Yani kıl vermek yeterli değil böyle. Hatta fıkıh ilmek yeterli değil muhtemelen. Ruhsal hali böyle. Namaz bütün bedeni kaplayan, kalbi, gönlü, letaifi kaplayan ibadet namazdır. Mesela zekat da farzdır. Ama bir insan gafil olarak zekatı verebilir. Gafil bile hiç yapmaz böyle. Çayını içerken, yemeğini yerken, yolda giderken böyle parasını niye eder? Fakire verir zekatını niyeti verir böyle. Ama namaz öyle namaz. Namazın özel şartları var ya böyle. Abdest namazı durulmuyor, yüzbaşı temiz olacak, vakit girecek, şunlar bundan olacak, kıbleye yönelecek, namaza konuşmayacak, sağa sola bakılmayacak, içmeyecek, kaşırmayacak, tepedenemeyecek namazda huzur-u ilahi de böyle. Huzur-u ilahi de böyle. Namazda böylece. Ne yapayım işte namazda? İhdiniz sıratal müstakim. Ya Allah'ım yalvarıyor namazda. Günde 40 defa bir dua yapılıyor böyle. Yalnız o değil ama böyle bak. İhtina bize. Kim diyor bunu? Bütün namaz kılanlar artık. Milyarlarca insan. İçinde tabii aşıklar var, sadıklar var, şehitler, şüadalar var. Zaman olmuşlar, evliyullah içerisinde var. Böyle böyle. Sırat-ı müstakim orta yolda deniyor muhtemelenler. İfrat tefritten kaçınma. İfrat, tefrit. İfrat, aşırılık, ilerilik böyle. Tefrit de tembellik. İkisinin arasında, İbrat'ın arasında, bu da sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim böyle. Mesela bir örnek verelim. Buhul deniyor, yani cimrilik. Bir insan gereken yeri harcamı yapamıyorsa, gereken yerine veremiyorsa, buna deniyor behil, yani cimri deniyor ona böyle. Bu nedir? Tefrit deniyor. Öbürü de israfçı böyle. Hele israf ya anlamıyor parayı böyle. Neresi olsun böyle harç savuruyor böyle saçıyor. Bu da nedir? İfrat bu derinde. İkisi de bunların yoldan sapma bunlar bu derinde böyle. Ortası gerekiyor böyle. Yerinde harcamak gerekiyor. Boşta harcamak gerekiyor. Harcamak gerekiyor. Şimdi sırat-ı müstakimin bir yanı mağdub aleyhimdir. Bir yanı da öyle dalindir. Diyoruz ya, Fatiha'nın sonunda aman Allah'ım gazabı onları eyleme beni, öyle dalin diyorum ben. Mağdub aleyhim, gazabı uğrayanlar, gazabı uğrayanlar, batan koyanlar, helak olanlar böyle. Depremler sarsılanlar, yer altına kalanlar, memleketleri batanlar, suda, suyla garip olanlar, dünyada bir azap çekenler bunlar böyle, gazabı uğrayanlar böyle şey. Yani aşırı günah dalanlar. Eğer günahlar çoğalır, topluma yayılır, toplumsal bir hal alırsa, o zaman gazap gelir muhtemelen böyle. Allah korusun böyle. Bir de kişi haram işlemiyor, günah, şunun çirkin malını çalıp çırpmıyor, bir şey yapmıyor. Ama inanç yönden sapıtıyor. Bana dedi, veril dalil. Dalalet bana böyle. İnanç yönünden sapıtma. Yani var sapık mezhepler böyle, sapık görüşler böyle, ideolojiler böyle, ateistlikler, şunlar bunlar. Şimdi de İslam içinde bunlar her dönemde vardır bunlar ve devam eder bunlar böyle. Kalka din adına, işte bazı bir ünvanında olabilir, şu olabilir böyle, belirli kanallarda, ki o kanallar İslam karşıtır kanallar aslında böyle. Onlar bunları seçerler. Ne yaparlar bunlar böyle kanallarda din adına, din adamı gibi, akademisyen gibi böyle o ünvanla sığınarak ama amaçla dini yıkmak. Yani kendileri İslam yaşamazlar. Eşi, kızı açık, saçıktır. Yani namaz akılmaz kendisi böyle. Ama oraya geçer, her şeye de cevap verir ama kafadan cevap verir. Sapıklık böyle. İşte kabir azabı inkar eder, şunu inkar eder, bunu inkar eder, şu yok, bu yok der, Kur'an'da bu yok, bunu yok der böylece. Bunlar sapıklık muhtemelen Allah korusun böylece. İşte çok dikkat etmeye gerekiyor. Bir insan günahlarla dalarsa mağdub aleyhime giriyor. Allah'ın gazabına giriyor muhtemelen böyle. Günaha girmiyor fakat inancı sapık olursa böyle daline giriyor, dalalette kalmış Allah korusun böylece. Şimdi Allah'ın nimetlerine giren kullar, sıratal enemt aleyhime gelen böyle. Kimler bunlar? Yani sırat-ı müstakimden dosta gidenler. Allah'ın nimetine gark olanlar. Kimler bunlar? Hadis Şevban, Radhan Hazretleri, Şevban, sahabeden muhtemelenler, Radhan Hazretleri. Bu köleydi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eline para geçince Aleyhisselam Hazretleri küreyi satın alırdı. Bir zaman yanında bulundurur. Ondan sonra azat ederdi. Azat ederdi. Mesela bırakın aramda Peygamber böyle. Çünkü İslam'da köle azadı. Çok büyük sevaptır böyle. Köle azadı böyle. Efendisi dilerse Allah razı olsun köleyi azat eder böyle. O da kendi cihazından kurtarmış oluyor aslında böyle. Onun bedeniyle böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu sevabını da aldı. Tabi bize yanında kaldı. Yani meşritte, sohbette, şeylerindeyken Hazreti Sehaban çok ileride maneviyatta muhtemelen böyle. Peygamber bunu görünce çağırdı. Ya Sehaban dedi, artık sen hürsün, azat ettim seni, serbestsin böyle. Kölen değilsin böyle artık böyle. İstediğe gidebilirsin böyle şey. Şimdi kölelerin o zaman bir kısmı doğuştan köle. Annesi babasına köleleşmişler, kral doğmuş bir kısım böyle. Onların bir kısmı da çalınma. İnsan tacirleri vardı o zamanlar. Köle tacirleri vardı, özel böyle. Bunlara böyle kaçırırdı bir genç çocukları, genç hanımları. Bunlar kaçırırlardı. Götürüp bunları başka yerde satarlardı, köle satarlardı bunları. Onun için köyler içerisinde çok bilinçli köyler de var, akıllı iyi köyler de var işlerinde. Köyleşmişler bunlar böyle. Peygamberimiz bunu öyle buyurdu. Bu da böyle olmuyor bu şekilde böyle. Gençliğinden kaçırılmış, satılmış, elde ederken peygamberi geçmiş bu şekilde. Bunu da açtım ondan böyle. Şaban, ben size Allah'ın için azat ettim. Hürsün, serbestsin. Gidebilirsin memleketine. Anne buraya gidebilirsin böylece. Bir anda bir sevindi. Yani kölelikten bir kurtulma, hürriyet, özgür olmak böyle, hür olmak, gözün olmak böyle. Her köyün hayali bu. Bir an sevindi. Sonra Melek'te tabii annesi var, babası var, kardeşleri var, şunlar bunlar var. Onlara kavuşma, vatanına, memleketine kavuşma. Hoş güzel geldi ama şöyle bir baktı ki oraya gitmeyi bir kalbine geçirir gibi oldu. Ama peygamberden, Resulullah'tan ayrılacak. Baktı ki şöyle peygamber ayrı yaşayamayacak ama. İçinde peygamber aşkı sevgisi içine baktı. Buna üstün galip geldi. Ya Resulallah, anne babam sana feda olsun böyle. Canım sana feda olsun dedi böyle. Ben yine senin yanında kalacağım burada. Medine'ye kalacağım burada. Bu da ayrılamayacağım buradan buyurdu. Bir gün sabah namazında Sehaban geldi tabi meşritte. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sabah namazından sonra parantısı cemaat dönerdi böyle. Hesabına bakardı hepsine böyle bir. Bakardı böyle. İşte değerli olan var mı, hasta olan var mı? Bir ana baba şefkatin daha kuvvetli olarak hesabına bakardı. Gözü Sehaban'a takıldı. Baktı, Sehaban bir gün pek dikkatli görmemiş, gözü sararmış, gözleri çukurlaşmış, bitkin bir halde böyle. Sanki hastalanmış, hastalık çekmiş, bir derdi ve elemi var gibi o şekilde gördü. Sordu, Sehaban seni ben pek iyi görmedim, hasta mı oluyor, ne oldu? Bak, ne hale gelmişsin? Ağladı. Dedi ki, ya Resulallah, dün akşam dedi, yatsı namazını burada kıldım, eve gittim. Yatağıma oturdum, okuyacaklarımı okuyorum, yatacağım. Aklıma geldi, yatağıma yattığım gibi, bir gün gelecek, mezarıma gireceğim, öleceğim. Üzerime tabak örtülecek. Ölümden korkmam ya Resulallah. Ama senden mahrum kalacağım ya Resulallah. Arkanda namaz kılamayacağım. Meclise gelemeyeceğim. Sohbetten mahrum kalacağım ya Resulallah. Senden ayrı duramıyorum dedi benim. Duramıyorum Resulallah. Yatsıya gidip eve gidiyorum. Sabah zor bekliyorum ki sabah olsa da Resulullah'ı yine görürsem muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şimdi kıble önü mesela insan böylece, ben sağa dönerdi böylece muhteremler. Dönerdi. Gelenler önce oturup toplu cami meşrebi oturumda olur. Böyle. Yani Peygamber'in daha güzel görmesi için Aleyhisselam böyle böyle. Yani bütün sahabeler vardı böyle. Sahabeler böyle şey vardı böyle. Bizi görmedik muhteremler. Ya da göremiyoruz mesela böyle. Onlar o kadar gördükleri halde ama doyamıyorlar muhtemelen. Doyamıyorlar böylece. Sahabeler için Resulullah'la beraber olmak yeter onlara muhtemelen. Yani aç kalmaya razı, işkenceye razı böyle. Her türlü eleme, kedere, hastalığa razı öyle. Savaşlar, çöller, onlara bunlar hiç geldi bunlara böyle. Resulullah olduktan sonra yanlarında onunla beraber onlara işte cennet var. Hatta Uhud Harbi'nde bir orada mağlubiyet oldu orada böyle. Okçuların hatasından dolayı 70 şehit verdik. O zaman Medine küçük tabii. Uhud az böylece. Haber gittim Medine'ye Uhud'dan. Yani bir bozgun olmuş. İşte çok şehit var diye. Tabii sayı bilmiyor geri haberde. Koştular bütün herkes Medine'de. Çocuklar, kadınlar koştular böyle Uhud'a doğru böylece. Acaba ne oldu ki yakında arıyor böyle. İşte bir kadın giderken Uhud'a doğru tabii dönenler var bu sefer savaş dönenler var. Gönül soruyor. Babam ne oldu? Baba şehit oldu. Oğlu şehit olmuş. Kardeşi şehit olmuş. Kocası şehit olmuş. Bir kadın dört şehit vermiş. Dört şehit. Babası, oğlu, kocası, kardeşi. Böyle. Kadın ona buna sordu. İşte kimi kardeş şehit olduğunu görmüş tabii. Kim baba şehit olduğunu görmüş tabii. Bu savaş karmakışık tabii işte böyle. Kadın çıldır gibi oldu böyle. Babası gitti, oğlu, kocası hepsi gitti bu şekilde. Hayatını hapsa bu şekilde böylece. Yine ama hızlı koşarak geliyor burada doğru böyle. Karşıdan devesine peygamber gördü muhtemelen, peygamber karşıdan. Görünce, sen sağ mısın ya Resulallah? Sağ ol. Elhamdülillah bana diyor muhtemelen. Hep sana fed olsun. Bak muhtemelen, sahabeler böyle muhtemelen böyle. Resulullah'ı görünce böyle bak, düşünün ki bir kadın, korusu ölmüş yani. Oğlu ölmüş, babası ölmüş, kardeşi ölmüş. Artık dayanılmaz bir acı içerisinde yolda öyle geliyor. Resulullah gördüğü anda her şey unutuyor muhtemelen. İşte sahabeler, hicret, göç, savaşlar, o zaman savaşta da kolay değil, kılıç da. Yani iş işe böyle, işte böyle. O biri sağ arkadan biri kolunu koparıyor, yok ensesine vuruyor, ok saplanıyor, şunlar bunlar oluyor, yara içerisinde, yara haber içerisinde. Hastalığı yok ya böyle. İşte Halep'te olduğu gibi. Hastalığı yok bunlar böyle. İlaç yok bunlar böylece. Tabii meremler, şunlar bunlar bu şekilde. Elini sar, onu sar, onun meremini öderken böylece. Onlar geçmeden ikinci bir savaş oluyor böylece. Ama geri kalamıyorlar. Resulullah gidiyor mu? Resulullah, beraber oldu. Onlara bu şekilde. Şimdi Sabah dedi ki, ya Resulallah, biraz yatsı namazını beraber burada kıldım. Eve gittim, oturum yatağıma, yatacağım, okuyorum. Aklıma geldi ki, ölüm beni ayıracak buradan ya Resulallah, ölüm. Ölümden korkmuyor böyle. Kabirden hiç korkmuyor böyle. Ama Resulullah'tan mahrum kalacak. Biz de bunu anlamayız. Ya Resulullah'ın o aşkın muhabbetini tatmadan böyle, o manevi atmosferi yaşamadan, yani bir insan bir evliyanın yanında bile olsun, manevi her olur. Evliyanın yanında bile böyle. Çünkü bir peygamber, Resulullah Resulü, Hatem-ül Enbiya böyle. Onun yanında olan kişinin aldığı manevi haz, ruhsal zevk, feyiz böyle. O atmosfer böyle. Onu soluyor bir tanrı böyle. Sonra da diyor, düşündüm ya Resulallah, mezarda geçici, ebedi değil, mahşer var, sonunda cennet, cennet de var böyle şey. Ama düşündüm ya Resulallah, ben cennete gitsem bile, adi bir insanım, kendini öyle görüyor tabii böyle. Cennette aşağı bir makamdan ancak olabilirim. Ama sen ya Resulallah, makamın Firde cennette, makam Mahmud senin makamı ya Resulallah. Orada seni göremem cennette. Onun için senden mahrum kalınca artık hayattan bezdim arasında böyle. Yani dünyadan geçtim artık bu şekilde böyle diye. O hamse geçmiyor. Bunun üzerine hep sahabeler ağlaşıyorlar. Yine Enes'ten bir de orada aynı şeyi söyledi. O da ya Resulallah dedi artık ben devamlı bir dünyayı seni göremeyince Cebrail Aleyhisselam geldi. Rabbim ayet-i kerime gönderdi. Bunlar böyle. Ayet-i kerimelerin sebebi nüzüllerle, sebebi nüzül, nüzül iniş böyle. İniş sebebi vardır. Çoğunun böyle ki oradan bu anlaşılır, gerçi anlamı anlaşılır. Uygulaması buradan yapılır. Nisa 69 ayet-i kerime velam buyurdu. Ve men yutu illa ve resule. Ve men yutu illa ve resule. Kim Allah'a itaat ederse gelir. İtaat, Allah emirlerine. Tam var. İmirler iki çeşit emir vardır. İfal, la tefal derler buna. Yap, yapma. Allah'ın farzlarına ifal bunlar, yap emirlere böyle. Namazını kıl, şunu yap böyle. Mesela şunu yapma böylece. Bir insan bunları tam yaparsa, verirsiyle Allah'ın Resulüne itaat ederse kişi, Peygamberimize, emirlerine itaat ederse, şöyle ki bunlar en amel ümmetinde bilgin. Bunlar Allah'ın inam ettiği kula beraber bunlar böyle. Meallezine. Meiyyet, beraberlik anlamı böyle. Enem Allah aleyhim, Allah'ın nimetine erenler, mağlubiyet erenler beraber ki, kim bunlar? Mine nebiyyin, peygamberler. Ve sıddıkın. Ve şüredâhi ve salihînle beraberler bunlar. Melam buyurdu. O kadar senin konuda sahabeler, anda muhteremler, o kadar senin sahabeler o anda yaşlı gözleri yaşlara durdu, ondan seni kaldırır böylece. Kim diye Allah'a itaat ederse, kendi peygamber, sıddık olmasa bile onlara haber olacaklar bunlara böyle. Tabi onların manevi dereceleri başka, makamları başka ama gerek berzah aleminde, kabir aleminde görüşecekler bunlara. Mahşere bunları görüşecekler ve cennette olacak bunlar. Tabi peygamberi peygamberin eşi yine orada böylece. Onların sohbetlerinde bulacak bunlara böyle. Kim bunlar? Biri mine nebiyyin peygamberler. İnsanın en büyükleri bunlar böyle. Az evvel dedim bir de Ensa'dan biri de Peygamberimiz öyle buyurmuştu Hazreti Sehaban gibi. Yani sen yaşayamayız zaten böylece. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin vefat ettiği anda bu Ensa Hazretleri kurma başlaymış böyle. Medine'nin dışında hurma bahçesindeymiş. Yani hurmalarını tımar diyorlar böyle. İşte bu diye bakıyormuş hurmalarına, ağaçlarına böyle. Oğlu gidiyor koşarak, ağlayarak. Baba, Resul, vefat et Resul, haberin var mı? Duyunca muhteremler kendine geçiyor böyle. Diye bir kararıyor, bir diye kararıyor böyle. Ya vefat et Resulullah, evet baba diyor. Şu ağlayacak konuşuyor böylece. Allah'ım diyor, madem gözlerim Resulullah'ı görmeyecek, al beni gözlerimi, dünyayı görmeyeyim diyor muhteremler. Duası kabul oluyor, gözü kapına muhteremler. Tamam böyle. Madem Resulullah'ı görmeyecek bu gözlerim, dünyayı da görmesin muhteremler. Böyle. Rabbim bize o aşkın tatırsa biz zerresini muhteremler. Peygamber aşkı, sevgisi böyle ya. Aşkı Peygamberimizi sevmek böylece. Peki bunun ne farkı var acaba muhteremler? Bir gönülde peygamber sevgisi olursa, burada dört grup geliyor burada şimdi böyle. Nebiler, peygamberler, sıddıklar, şehitler, sahirler böyle. Bir insan bu dört gruptaki kişilerden severse bunları, İşlerinde bazılarını içmen tanır tabii bunları. Hayatta olsun, ölmüş olsun bunları. Onlara gerçek anlamda kul gönülden sevebilirse, onların gönlündeki o iman nuru, bunların gönlüne O zaman tecelli ediyor, yansıyor muhtemelen. Gönlere böyle. Gönülde gerçek bir sevgi varsa, peygamber karşı, sahabeye karşı, şühedaya karşı, işte gerçek sevgi varsa, onu seviyorsa ve onun izinde yoluna gidiyorsa, seviyorum diyor ama o laf da kalıyorsa, bir şey miyorsa onlara böylece, gerçek anlamda ise, onların gönlündeki o hal, manevi, ruhsal, zevkli feyizler ve gönlüne yansıyor muhtemelen böyle. Ölüm halinde onlara bu malum oluyor onlara muhtemelen böyle. Onlara malum oluyor böyle. Ölüm halinde onlar bunun yanına geliyorlar muhtemelen böyle. Yani ölüm halinde geliyorlar muhtemelen böyle. Mesela kişi Resulullah çok seviyor. Yahut da sahabeden mesela bazılarını. Tabi hepsini severiz de kişi bazılarını böyle ismi çok geçtiği için, hayatını bildiği için biraz belki de insan bazen biraz daha fazla farklı sevebilir. Biraz da ruhsal grup dönüyor bunlara. Yani kan grubu bir de ruhsal grup vardır böyle. Kişi kendi ruhsal grubuna uygun olan bazı sahabeleri kişi daha fazla severse, ölüm yaklaştı, ölüm anında ona bu malum olur. O sahabeye, o peygambere, o evliyaya malum olur. Onun hayatta ise ruhati gelir. Ölmüşse ruhu gelir. Ruhu gelir. Onun yanına gelir bunlar böyle. Kabre girince yardım ederler. Mahşerde yardım ederler. Sırada yardım ederler. Ve cennette daha fazla ilgilenme olur. Cennette muhtemelen böyle. İlgilenme cennette böyle. Yani Mevlam sonuna buyuruyor. Rahatlıkla peka. Ve hasüne ulayki refika. Ya ne güzel. Refik bunlar, arkadaş bunlar. Refik. Refakat, refakatçı değil mi? Refakatçı. Oradan gelir refik yani böyle. Ne güzel refikler, arkadaşlar bunlar böyle. Onlar beraber olmak böyle. Demek ki bir insan gönülden severse, bunları severse, onların da izinden giderse, onun yoluna giderse, ne güzel arkadaşlar. Allah bunu verir. Ulaike refika. Ne güzel arkadaşlar bunlar. Melhamdülillah böyle. Hele cennette artık böyle. Cennette iş yok, güç yok, çalışmak yok, çabalmak gibi bir şey yok muhtemelen böyle. Bu hadis-i Sevban da Allah'ın zetirinde Peygamber'in hayattayken hep yanında durdu muhtemelen. Ayrılmadı oradan muhtemelen. Aç kaldı, susuz kaldı. Ama Peygamber ayrılmadı Aleyhisselam'ın devamında. Peygamber'in vefattan sonra Medine'de duramayan sahabede biri bu oldu. Medine'de duramadılar. Peygamber'in önce kölesi olduğu için daha yakınındaydı Peygamber. Yakınındaydı. Sürekli böyle onunla beraberdi, sohbeti yanındaydı, işini görürdü Aleyhisselam Hazretleri'nin. Daha yakın olduğu için Peygamber vefatına beraber dünyasında karardı muhtemelen böyle. Yani karardı. O zaman ne yaptı bunlar? Cihada gitti beraber, şehit olmak için muhtemelen böyle. Şam tarafına gitti ve Humus'ta vefat etti. Humus'ta. Türbesi orada Humus'ta muhtemelen böyle. Türkiye'den giderken Halep, Hamas, Humus gelir sonra böyle. Sonra Şam gelir, o güzel kağıtta. Halbuki Hazretleri de orada böyle, çok sahibi var, Humus'ta var orada. Allah oradan kurtarsın inşallah, zaten ellerini inşallah muhtemelen böyle. Demek ki bir insan itaat edecek Allah'a Celle Celaluhu. Allah böyle buyur deyince hemen kabul et. Gerçek yeter ki söyleyen kişi bilerek söylesin böyle, gönlü insan söylesin böylece. Allah böyle emredecek dedim böylece, bu kadar bir şey. Örnek verelim mesela miras konusunda. Bu aklıma gelir miras konusunda. Mevlam ne buyuruyor? Erkeği iki katı. Misli haddi ünseyeyim. Belli zekeri erkeğe misli haddi ünseyeyim. İki kadının hissesi. Yani iki katı. Erkek mesela 100 alıyorsa öbür kadı 50 alacak böyle. Bu nedir? Allah'ın emri. Kur'an-ı Kerim'de açıkça Mevlam bunu böyle. yani bir tevil kabul etmeyen, bir karşılığı olmayan kesin emir. Şimdi kimi ne yapıyor? Yani görünüşte, dış görünümü de böyle, işte namazda oluyor böyle, Müslüman oluyor. Ama iş paraya gelince, iş menfaate gelince ne yapıyor? İş menfaate gelince, bana kanun bu hakkı veriyor. Kanunsa dünyada bu hakkı veriyor. Ahirette geçmiyor ki bu kanun. Kabirde geçmiyor bu kanun muhteremler. Yunanistan'da geçmiyor bu kanun hatta böyle. Türk kanunu, Türk kodurunda geçiyor böyle. Yani kabirde geçmiyor muhteremler böyle. Yani bunun gibi mesela faiz haram. Efendim işte kredi alayım ben diyor, faiz almayayım diyor. İsmini değiştir muhteremler. Rakı demeden ona başka isim ver. Rakı ismi değilsen, isim isim versen böyle. Nitekim her dilde bunun için fark ediyor ben. Bunun için Allah itaat bu anlamı geliyor. Allah cilal ne emrediyorsa ona başlayın diye boyun eğmek muhtemelen böyle. Tevkan emrine itaat etmek, sinyalda gitmektir. Demek ki kişi ne oluyor? Kendi o makama eremese bile peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve evliyalarla beraber olmak. Dünya hayatında bir onlardan faydalanma, ruhlarından faydalanma, kabirde onlarla beraber olma, mahşerde olma, cennet ebedi beraber olma. Şimdi biliyorsunuz, cumartesiyi pazara bağlayan gece Hristiyanların yılbaşı muhtemelinde, Hristiyanların diyorum bak. Yahudilerin değil. Yahudilerin takım başka. Hintlerin değil. Çinlerin değil muhtemelinler. Müslümanın tabi takvimi başka. Cumartesi'ye bağlayan, pazara bağlayan gece Hristiyanların yılbaşısı. Onlara Hristiyanların doğumu diyorlar böyle. Ama bir peygamberin doğumu nasıl değil mi? Karşılanıyor böyle? Dua mı ediyorlar yok mu teyemde? İçki, fuhuş, artık kumar, çılgınlık, yani akla gelmeyen şeyler mi teyemde? Sapıklığın en aşağısı böyle böyle. En aşağısı böyle şey. Yok Noel babaları, şunları bunları. Noel baba diye aslında bir insan yok hayatta böyle. Efsane. Güya Antalya yöresi yaşamış. İşte şöyle mi, böyleymiş, mişmiş. Ne mezarı var, ne ismi, ne cismi var aslında böylece. Yani sonradan çıkan bir şey böyle. Konstantin zamanı meydana çıkan böyle biri böyle. Bir efsane. Çocuk hediye veriyormuş, teke veriyormuş, başarı içeri giriyormuş. Peri masalı mı tanımlar? Ne yapıyorlar zavallar? Noel babalı derken böyle okullarda on kıyafete giyiyorlar. Ya kırmızı gelmiş, kızıl yüzlüymüş, tombulmuş, şun bu şekilde böyle böylece. İsim var, isim yok mu tabii şey böyle. Peki onlara biz tabii karışamayız. Dinemezler. Artık tamamen yola çıkmış Hristiyanlık mı tabii. Kızlar bir tüy olduğundan yola çıkmış böyle böyle. İncilleri tahrip olmuş, bozulmuş tamamen. Kitaplar değişmiş. Yani tamamen sapık iş açtığında onlara böyle. Ya bundan sonra gelin inşallah da. Yani iki dünya savaşında Hristiyanlar başladı savaşta bunlar böyle. İki dünya harbinde 70 milyon insan öldü Mermet. 70 milyon insan öldü Mermet. İki dünya savaşında böyle. Üçüncü zaman son olacak inşallah muhteremler. Ama bize gerekenler acı olan neresi? İslam ülkelerisi olan Türkiye'mize bu. Türkiye'mize. İran'da yok muhterem. İran gerçi Şii'dir. Yani Eylül'ün dışındadır böyle. Bize göre sapıktır onlar da böyle. Ama onlar da yok böyle. İsrail'de yok. Başka biri yok bu. Türkiye'mizde böyle kraldan kralcı vitrinlerinde Noel Baba denen şeyler, peri masalları muhtemelen. Hristiyanlık böyle. Yılbaşı şunları bunlara böyle. O gece yok piyango, milli piyango, şunlar bunlar. Piyango haram, kumar yani. Bunun millisi olur mu öyle ya? Milliyetçisi bir şey böyle. Sapıklık bu. Milli mi? Adım değişti bu sefer. Kumar muhtemelen böyle. Yani bir insan o gece yılbaşı diye onu aklından geçirerek evine yani biraz bir şey alırsa falan alırsa onlara benzemiş olur muhtemelen. Kim hangi topluma benzerse onlar bir olacakların mahşerde. Eminim. Aleyhisselam Hazretleri. Bundan kaçınmak gerekiyor aziz cemaatimiz. Bak daha evvel yakında geçti Peygamberimizin doğum gecesi. Rebi'ül ayında böyle şey. Çok sönük, cansız geçti böyle şey. Yani üç gün evvel bilmiyordu böyle. Yani çocuklara sorsan Peygamberimizin doğum gecesi bilmiyor çocuklar muhtemelen böyle. Ama Hristiyan yılbaşına gelince bütün böyle Türkiye'mize böyle artık böyle yarış Hristiyanlarla bir Hristiyanlığa sapma. Yani Hristiyanlığa kopma. Allah korusun. Hatta bu günahtan da öte böyle. Haramda öte böyle bu. İnanç olduğu için imana zarar verir, insana küfre götürebilir. Allah korusun böyle. Buna kaçırma gerekiyor. Tabii bunu duyurmamız gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Günümüzde elimizden geldiği kadar her imkanlarla bunu anlatmaya çalışalım. Yani telefonda, mesajlarla, şunlarla, bunlarla böylece. Hatta mesela biri tebrik ederse hemen cevap verin bu şekilde. Benim yılbaşım Hristiyan yılbaşı demektir. Bunu kabul etmemek gerekiyor. Ve o gece hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Özel olarak yani. Her gece gibi yapmak, aynı şey yapmak gerekiyor. Ne diyor bazıları? İşte biz efendim işte nefis muhasebesi yapalım yılbaşında. Yani bir yıl ne yaptın, ne geçti önümüzden? Bu da olmaz muhtemelen. Yani bir insan yılbaşı gecelerinde işte ne muhasebesi yapayım derse yılbaşını bir nevi meşrulaştırmış oluyor ama. Bunu kabul etmiş oluyor muhtemelen. Bunu kabul etmiş oluyor böyle. Bunu kabul etmeme gerekiyor. İslam'da böyle bir şey yoktur böylece. Yani 31 Aralık 1 Ocak bağlayan gece de normal bir gecedir. Normal bir gecedir. Hristiyanlar ayrı gecedir. Bunun için kalmamız gerekiyor. Birden bugün rahmet Mehmet Akif'inde ölüm günü bugün muhtemelinde. Mehmet Akif. Mehmet Akif'inde ölüm günü bugün böyle. Kızına bilgi vereyim çok muhteremler böyle. Neden derseniz babamın komşusu muhteremler Mehmet Akif. Babanın mahalle komşusu babamın rahmetli. Babası Molla Tahir'miş babası Molla Tahir. Onu babaannem çok severdi Molla Tahir'i. Babaannem böyle. Her şey onda öğrenmiş. Molla Tahir deyince yani onu sayardı babasının Molla Tahir'i. Mehmet Akif'te ipekti kendisi. Babam da oralı muhteremler. Aynı mahalle oturmuşta. Çok ayrılmış böyle. Babası Molla Tahir Mehmet Akif. Babası Molla Tahir. Babası hacca gidiyor Molla Tahir. Bekarmış. Yani daha yokken dünyada hacca gidiyor. Hacca gider o zaman hacca tabii İpek'ten, Kosova'dan her yerden İstanbul topluyorlar. Hacca gemiyle gidiliyor o zamanlar. Gemiyle gidiliyor. Gemide bir de Özbekistanlı bir aile varmış. Özbekistan'a gelen bir aile. Karı koca. Hacca giden. Akdeniz'den Süçkan'a geçiyordu. Kızıldeniz, Cide'ye gidiyor bunlar böylece. Orada Özbekistan'dan gelen erkek ölüyor muhtemelen. Hanıma kalıyor böyle. Emine Şerif Hanım denen kadın, Özbekistanlı kadın. O yalnız kalıyor. Korusu ölüyor. Konusu ölünce bunun tabi iddeti vardır 4'te 10 gün edilebilmesi için. Bu sefer iddeti geçince Molla Tahir buna talip oluyor. Kadın tabi bunu sevmiş, sohbet yaptığı için devamlı beraber bak burada, orada, burada, haçtı bunlara bunlar böyle. Kadın da kabul ediyor. Bunlar evleniyorlar, nikahlanıyorlar beraber. Kısmet de bakın. Molla Tahir İstanbul'a İpek'ten geliyor, Kosova'dan. Özbekistan'a geliyor. Aynı kendi buluşuyorlar. Kurası ölüyor. Onu evleniyorlar. Dönüşte İslam'la yerleşiyor bunlar böyle. Bunu amcamla dinledim bunu muhtemelen. Amcam bizzat bunu iyi bilen ona dedim böyle. Yani bu hikaye değil böyle, kitap değil böyle. Onu dinledim bana böyle. İstanbul ile yaşıyor bunlar. Ben daha ilk İstanbul'da doğdu. Doğdu muhtemelen böyle. Tam doğdu. Sonra öğrenciyken genç yaşında babası vefat ediyor. Annesine kalıyor. Annesi Özbekistan'da. Emine Şerif Hanım annesi. Babası ölüyor. Genç öğrenciyken babası ölünce bir de evleri yanıyor üstümde. Evleri de yanıyor bu sefer. Bay yoksa kalıyorlar. Böyle zorlukla bir okuyor. Baytar Mektebi diyorlar. Baytar diyorlar böyle. Yani veteriner okulu şeyinle o fakülteyi okuyor. 20 sene memurluk yapıyor falan Türkiye'de bu şekilde. İstiklal Marşı'nı o yazdı kendisi. Hatta o yarışmaya girmedi. Milli Eğitim Bakanı özel buna geliyor. Bunu Cadi yazması için. Bunun yazdığı İstiklal Marşı mecliste okunuyor. İttifakta kabul ediliyor. Ayakta alkışlanıyor tabii böyle. Ediliyor. Ödül veriyor devlet. Onu da kabul etmiyor muhtemelen böyle. Ödülü kabul etmediği yılda çok yoksulmuş herhalde. Kış mevsimiymiş. Kış mevsimiymiş. Bizden paltosu kalmamış. Yani palto alma parası yok. Kışı üç kere geçiriyor. Verilen 500 altını kabul etmiyor muhtemelen. Ama sonradan sıkıntı çekti muhtemelenler. Yani mürteci damgası yedi. Resmi makamlar cebe. Mimlendi böylece. O zamanki devletin bütün gücü, bütün istihbarat şeyler, polisi şeyleri devamlı din karşılığıyla uğraşma böyle. Müslüman uğraşma bunlara böyle. Bu tabi samimi Müslüman olduğu için, dinle bağlı olduğu için, bunu savunmadığı için buna çok baskı yapılınca duramıyor. Mısır'a kaçıyor muhtemelenler. Mısır'a kaçıyor. Sonra da hastalanıyor Mısır'da. 36 yılında. Bu sefer ben diyor Türk öleyim diyor. Vatanımda öleyim muhtemelen. Vatan öleyim diyor öyle. Türkiye'ye geliyor. Ve çok ama zayıflamış, bitkin bir halde hasta olarak kendisi vatanında vefat ediyor. Yalnız ölmeden hemen seviniyor ama. Neye seviniyor? Allah şükür diyor, yaşım 63. Peygamber yaşındayım diyor, o öleceğim diyor. Bakın muhtemelen. Peygamber diyor, bakın beni. Allah şükür, yaşım 63. 63 yaşında, genç yani muhtemelen. 60 yaşında. Allah rahmet eylesin muhtemelen de kendisi inşallah. İlla Teala Fatiha.